ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଭାଇ ବଳ ବନ୍ଧୁ ବଳ ବାହୁ ବଳ ତୁଚ୍ଛ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଆରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହିଁ କହେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଦୈବର ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଦୈବର ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଭାଇ ବଳ ବନ୍ଧୁ ବଳ ବାହୁ ବଳ ତୁଚ୍ଛ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଅଯଥା ହୁଏ ସେ ଭାରି ପୁଅ ଝିଅ ନିଶାରେ ଆପଣା ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗେ ସଂସାରେ ଅଯଥା ହୁଏ ସେ ଭାରି ପୁଅ ଝିଅ ନିଶାରେ କାଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥଳ ଶେଷ ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ତୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ଜଳ ବୁଢ଼ା କାଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥଳ ଶେଷ ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ତୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ଜଳ ଆରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହିଁ କହେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳ ଭକ୍ତି ଅସୁଜଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥଳ ପାଦ ତଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳ ଭକ୍ତି ଅସୁଜଳ ଭାଇ ବଳ ବନ୍ଧୁ ବଳ ବାହୁ ବଳ ତୁଚ୍ଛ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଥାଇ କିବା ଲାଭ ବାନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଅବାଟକୁ ବାଟ ଭାବି ମଣିଷ ହୁଏ ଅଣ୍ଡାଳି ଆଖି ଥାଇ କିବା ଲାଭ ବାନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାଟକୁ ବାଟ ଭାବି ମଣିଷ ହୁଏ ଅଣ୍ଡାଳି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆସେ ବିଦା ହେବା ବେଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆସେ ବିଦା ହେବା ବେଳ ଆରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହିଁ କହେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳ ହରି ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳ ହରି ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳ ଭାଇ ବଳ ବନ୍ଧୁ ବଳ ବାହୁ ବଳ ତୁଚ୍ଛ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଭାଇ ବଳ ବନ୍ଧୁ ବଳ ବାହୁ ବଳ ତୁଚ୍ଛ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଫଳ ମିଛ ଆରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହିଁ କହେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଦୈବର ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଦୈବର ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ श्रेष्ठ फल निज कर्म फल श्रेष्ठ बल दैवर बल श्रेष्ठ फल निज कर्म फल।